Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Адбілася я моцна ад тэмы. Казалі ў Празе, што я шчаслівы чалавек, бо ў мяне ўсяго адзін вораг, Ермачэнка. Так, ён пра нас не забыўся. Перад усім ад'язджаючы ў Менск, ён пакінуў нам з Бакачом камітэт. Смешна было, увесь архіў камітэту, пратакол залажэння арганізацыі, нашы анкеты, пратаколы сходаў, усё згінула. Проста згінула, і не пытайцеся. Гэты архіў толькі паказаў мне кога на следстве ў Менску, ды як? У Львове, калі мы чакалі разам, я ўгаварыла майго мужа, каб ён нічога не ўспамінаў пра пражскі камітэт. Няхай ужо я за гэта адказваю. А іначай у яго застаецца толькі тое, што па мабілізацыі яго паслалі на ўсход, а на гэта ёсць усюды і доказы, і паперы. Бедны мой муж маўчаў, як сцяна. Яго далі ў нейкую буду, ў той клятай амерыканцы менскай, дзе можна было толькі стаяць, да і то ў вадзе. Вось ён тыдзень так стаяў у вадзе без ежы. Кажа, цяпер што спяваў песні. Стаяў ажно спух, ногі як бярбенні. Вось тады і кажа мне Коган, а чаму ваш муж не прызнаецца да пражскага камітэту? Ах, кажу, падумаўшы найгоршае, гэта я яго так навучыла, бо ў мяне віны тут ніякай, а ў яго дык зусім няма. А на сцяне кроў распырсканая, я так і замерла. А вы яму паказвалі архіў, пытаюся? Нет, я его паказывал только вам. Ну дык пакажыце яго і яму. Вось тады толькі нехрыст выпусціў Яначку. Я мацнейшая і фізычна, і духова, дык увесь час старалася неяк яго загарадзіць. Я і хлеб яму аддавала, і ўсё, што было лепшае. І так вось яму не хочучы дагадзіла. Дык вось Ермачэнка падае немцам спісак, каму яшчэ ехаць на Беларусь. Уключае толькі лекараў, бо мусіць другіх асоб было нельга. Колькасць даволі вялікая, але сярод іх і маё імя. Вось тут і пачаўся перапалух. Усе лёталі, шукалі дапамогі, не шкадавалі грошай, а ў нас ні грошай, ні грамадзянства нават, ніякае дапамогі. Вось тады мы і пастанавілі схадзіць да піпараў. Што ж, нас прынялі вельмі ветліва, але піпар немец і адказны за гэта, бо ён як міністр аховы здароўя, але бачу, што вельмі яму хочацца нам памагчы. Перад усім ён адразу сказаў, «Вас, фрау Геніюш, я абараню, бо вы не лекар, і няма чаго там рабіць. Гэта тут нешта нячэснае, а вось дваіх абараніць, гэта я ніяк не магу. Пакуль, доктар, едзьце, а там будзем бачыць». Цяжка было мужу пакідаць нас і Прагу. Цяжка было Градзілу з ім расставацца, і не было ніякага ратунку. Муж цягнуў час хоць на дзянёк, яшчэ каб пабыць у дома. Аж прыйшоў гестапавец і ветліва папытаўся, чаму муж байкатуе Бэфэль. Злажылі мы тое, што лічылі яму неабходнымі, раніцай я яго прывяла на цягнік. Плакала дык да непрызваітасці, душа вырывалася з гора. А ў дома вісела ягонае пальто, ляжалі яго кніжкі, рэчы, а ён не прыходзіў, і я ведала, што не прыйдзе, і зноў я залівалася слязьмі. Пасля ўсё яго пахавала, ведала, што трэба глядзець Юрку, і так змірылася. Перад ад'ездам яшчэ і папрасіла мужа, каб ветліва папрасіў Забэйду і іншых, каб не дакучалі мне ў гэты час, што муж і зрабіў. Юра вучыўся, я перастала добра пісаць, асабісты боль заглушыў на час вялікае, патрыятычнае. Цяпер я чакала лістоў ад мужа, вестак з Беларусі. Яшчэ калі Ермачэнка прыязджаў са сваім шафёрам і клікаў усіх да сябе ў Менск, дык гаварыў, што там нам дадуць нямецкія карткі на ежу. Пытаюся, а што там нашыя людзі ядуць? Народ наш, інтэлігенцыя. А ім даюць там нешта. Ага, кажу, дык як жа можна есці тое, што вораг, калі народ галадае? Я дык ела б толькі тое, што нашыя людзі. Ну, паглядзелі б мы там, каже ён, як завсёды з усмехам, ад якога мне халадно. Мы з Яначкам дамовіліся, што ён будзе толькі лекарам і болей ніякіх функцый, як і напісана ў той паперы. Так і працаваў ён у клініцы у Баранавічах, а мы засталіся у Празе. Дядька Васіль захварэў на лёгкія. Пад сакрэтам сказала мне пані Крачэўская, што ягоны нейкі вельмі падазроны кватэрант парнуў яго ў бок ножом. З якой прычыны, магу толькі дадумацца, сяння, калі болей ведаю метады. Дядька адмовіўся ад варункаў, якія яму давалі немцы, і яму, і Беларусі, і дрыжучы даставаў дапамогу ад чырвонага крыжа і чакаў нядобрага. Радавала яго, як і доктара градзіла радыё. Дядька быў дэмакрат, і аператыўная мудрая BBC толькі яго і трымала на духу. Ён вельмі баяўся, каб якія самазваныя фюрэры не паявіліся ў нас і не павялі дрэнна палітыкі. Ён пазнаў немцаў і сказаў мне так: «Няма ў нас выбару. Альбо, альбо. Калі выйграюць немцы, дык вынішчаць усіх нас. Калі выйграюць саветы, дык вынішчаць інтэлігенцыю і асімілююць народ, але гэта лепей, чымсьці смерць усяго народу. Трэцяга выхаду няма». А ў Празе тым часам выходзіла мая кніжка «Ад родных ніў». Чэхі стараліся выдаваць як мага сваю класіку, і мая гордая, чыстая, нехалуйская ў гэты час жудасная кніжка была ім вельмі даспадобы. Казаў мне гэта чэшскі цэнзар, нейкі ўкраінец Лявіцкі. Кнігу ўкладаў доктар Тумаш, мой завочны сябра і цудоўны крытык, вельмі строгі патрабавальнік мае паэзіі. Ён першы аказаўся на мой голас, ён і вёў мяне, як малую, вучачы, хвалячы, караючы да большай паэтычнасці, лепшай формы верша, каб не агітацыя, а паэзія – розум. Але аднойчы ён мне напісаў, што пасадзіў кітаец рыс і глядзеў яго, паліваў, а кальвачко расло і прабіла страху кітайцавай хаты, і расло да неба, і бедны кулі ўжо не мог дасягнуць да яго. Я з гэтага ўсцешылася крыху, але мне самой яшчэ мая паэзія не падабалася, і я ўсё хацела нечага большага, каб навечна зрабіць душы маіх суродзічаў беларускімі, вытрывалымі, моцнымі на ўсе нягоды беларускага жыцця, а іх можна было чакаць. До нас часта прыходзіў Бакач. Гэта быў сакратар Тарашкевіча, які асідзеў 4 гады ў гродзенскай турме за грамаду і ўцёк у Чэхаславаччыну. Тут ён вучыўся ва ўніверсітэце і працаваў, як некалі Яначка, дзе толькі мог. У час нашага знаёмства ён быў нечым на кшталт служанкі у аднаго белагвардзейскага генерала. І тут на боб Ярмаченка нічога не памог чалавеку. Бакач родам недзе ля Ізабеліна. Быў добры беларус, харошы, скромны чалавек, вельмі бледны, вымучаны турмою, напэўна, нездаровы. Ён неяк быў на пабягушках у праскіх дзеячоў, іх нязменны сакратар. Жыў ён у харошых чэхаў, і ягоная гаспадыня кахала яго, як толькі можа кахаць чалавека чыстае, самае адданае жаночае сэрца. З ім мы мелі не адзін клопат, як, напрыклад, ладжанне забайдаўскіх канцэртаў у Празе, і каб зала найлепшая, і каб гледачоў многа, і каб рэклама і газеты, і грошы, і лаўры. Набегаліся мы нямала, і цудоўны голас маэстра меней дзейнічаў на нас, як той страх, каб хоць добра падарыўся сам канцэрт. Бо першы канцэрт, які даваў Забайда Сумецкі у слаўнай чэшскай сметанавай сіні, быў дэфіцытны настолькі, што мы нічога не маглі даць спеваку, акрамя рэкламы і славы, бо ў Празе яшчэ яго не ведалі. Ён нам гэтага доўга не мог дараваць. З Пётрам жылі мы па-братэрску, былі сабою шчырыя, і я заўсёды за яго заступалася. А ці ён за мяне, дык я сумняваюся, настолькі чэсным гэты чалавек не быў. Жук, які ў нас бываў таксама, быў ведомы як камуніст, чаго ён не скрываў перад намі. Ён хацеў выжыць, дачакацца камунізму, А нам што? Мы былі дэмакраты, якія шанавалі перакананні чужыя, а таксама жадалі, каб шанавалі і нашыя. Калі ён быў галодны, дык крыху яго падкормлівалі, калі немцы яго арыштавалі, дык ратавалі яго. Затое ён, калі мяне выкрадалі з прагі, вадзіў кагэбістаў па чэшскіх кватэрах, каб знайсці і выдаць мяне. Яму гэта не ўдалося. Каб забралі нас тады ў 45-м годзе, мы ўжо не жылі б, напэўна. Пасля прыйшоў да нас, мы былі да смерці напалоханыя, але я яму паказала дзверы. Хто здрадзіў сяброўства, дык няма такому месца ў скромнай хаце, дзе мы жывём. Кажуць, што ўдзячнасцю мерыцца культура людзей, і ў гэтым ёсць праўда. Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.